Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шановных слухачоў. Чарговы выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны рацэ Нёман. Бадай няма ў нашай літаратуры ракі апяянай больш, чым Нёман. Рака, услаўленая класікамі пісьменства адразу ў некалькіх мовах, ад Элізы Ажэшкі да Якуба Коласа. Рака, што ўвайшла ў гісторыю ад старажытнага плытагоннага шляху да славутай дывізіі з назвай Нармандыя-Нёман часу другой сусветнай вайны. Рака, якая злучае адразу некалькі частак былога вялікага княства літоўскага, рака, якую пераходзіў Напалеон, у якую не раз уваходзілі немцы, рака, якая дала жыццё тысячам адных людзей і забрала ў тысячаў іншых. Рака, па адной з версій, названая ў гонар магутнага бога Кроноса, паглынальніка часу. Як Кронан згадваў яе яшчэ старажытна-грэцкі энцыклапедыст Клаўдій Пталамей. Іншыя навукоўцы даводзяць, што гэты гідронім тлумачыцца як хатняя рака. Менавіта на карысць гэтай трактоўкі і радкі з верша Адама Міцкевіча, які да ўсяго называў раку радаводнай. Нёман – адна з нямногіх вялікіх рэк, якая бярэ пачатак на тэрыторыі Беларусі. Нездарма яго называюць самабеларускай ракой. Нёманскі шлях працягласцю звыш 900 кіламетраў пачынаецца ў балоціста-лясістай мясцовасці Уздзеншчыны на вышыні 200 метраў над роўнем мора. Яго вытокамі ёсць дзве рачулкі – Нёманец і Лоша. Паводле даўняй легенды, Нёманец і Лоша былі братам і сястрой. Аднойчы непаслухмяная Лоша ўцякла. Доўга шукаў яе брат, даганяў і ўрэшце знайшоў. У рэальнасці сапраўды два водныя ланцужкі спачатку разыходзяцца ў розныя бакі, каб потым зноў спаткацца і ўтварыць магутную паўнаводную раку. На гэтым месцы нават усталяваная адмысловая ганаровая табліца. З дзяцінства запала мне ў памяць адна гісторыя ад бабулі пра тое, як помнік Сталіну ў ваколіцах Зблянаў быў затоплены менавіта ў Нёмане. Пазней давялося пачуць яшчэ некалькі падобных аповедаў пра іншыя месцы. Бацька народаў знаходзіў сабе прыстанак у падводным чэраве іншага бацькі. Нёман і шматдзетны бацька ў сваім асноўным прызначэнні збіранне водаў. Да яго плывуць такія рознахарактарныя уша, бярэзіна, котра, гаўя, вілія, дзітва, шара, рось, іншыя рэкі, кожная з якіх вартая асобнага апісання. Злучаны ён і з сваімі знакамітымі сваякамі, з Днепро-Магінскім каналам, з Віслай Аўгустоўскім. Апошнія гады на Нёмане будуюць гідраэлектрастанцыю. Як звычайна, ў нас да канца ўсе наступствы гэтага мегапраекту не пралічаны. Людзі пагражаюць рацэ, рака пагражае людзям. Згодна з разлікамі, шэраг вёсак будзе затоплена. Нёман пад вачыма сонца, па якім некалі плылі караблі з варага ў грэкі, які быў крамянёвым і бурштынавым шляхам, які тысячагоддзі карміў людзей рыбай, мог па шчодрасці сваёй прырэзаць ім кавалак зямлі, зараз у новую эпоху мусіць даваць электраэнергію. Цяжка сказаць, як гэта адаб'ецца на непрадказальным нораве ракі, якая зараз атрымала афіцыйны статус паўгорнай. Гісторыя памятае, як Нёман абрынаў калошскую царкву, як заліваў розныя паселішчы, памятае ягоная вірлівасць і крыгалом. Чужынцы здаўна не вечылі і калечаць дагэтуль сведамасць беларусаў, змяняючы не толькі традыцыйныя парадкі, але і ўласныя імёны і назвы. Так што нават для многіх карэнных жыхароў Нёман страціў літару «ё» у сваім корані і пайшоў у іншым рэчышчы, стаў немым Неманам. Прыкра, што гэтая заганная памылка, як вынік русіфікацыі, укараняецца праз аднайменныя назвы спартовых клубаў, гарадскіх прадпрыемстваў. І ўсё ж, як сказаў іншы паэт-класік, праз гады нам маячыцца вёсачка Нёман. На гэтым сёння ўсё. Да новых сустрэч у Этэры, Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.